MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po słowach niemieckiej minister obrony, atasze wojskowy w Warszawie wezwany do MON-u. Pracownicy kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej zorganizowali strajk ostrzegawczy. Walczą o jednolity regulamin wynagradzania i premiowania zatrudnionych. Teraz jest tak, że na każdej kopalni są inne zasady wynagrodzenia, co jest niedopuszczalne u jednego pracodawcy. W Katowicach nadano tytuł ambasadora polszczyzny. Jedną z laureatek została aktorka Irena Jun. Słowo jest czymś, z czym się rodzimy, co daje nam tożsamość. Atasze obrony Niemiec wezwany do siedziby MON-u w Warszawie. Strona polska domaga się wyjaśnień po wypowiedzi niemieckiej minister obrony. Do spotkania ma dojść w tym tygodniu. Minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej powiedziała między innymi, że należy wspierać demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce. Zdaniem szefa dyplomacji Witolda Waszczykowskiego słowa te są ingerencją w sprawy polskie. Jesteśmy oburzeni tym, iż politycy niemieccy, którzy przez ostatnie kilka lat utrzymywali, iż nie wypowiadają się na temat sytuacji w Polsce, po raz pierwszy przyznali, że jednak mają taką koncepcję, mają politykę, aby wzmacniać, bronić opozycję w Polsce. W związku z wypowiedzią niemieckiej polityk, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz polecił dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych pułkownikowi Tomaszowi Kowalikowi wezwanie atasze obrony RFN celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie, podano w komunikacie. Natomiast niemieckie Ministerstwo Obrony w oświadczeniu wskazało, że cytat z wypowiedzi minister obrony został w mediach społecznościowych zmieniony i wyrwany z kontekstu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kończy się dwugodzinny strajk ostrzegawczy w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Pracownicy walczą o jednolity regulamin wynagradzania i premiowania pracowników zakładów. Wprowadzenie takiego regulaminu nakazała Państwowa Inspekcja Pracy, podkreśla Przemysław Skupiń z sierpnia 80. Teraz jest tak, że na każdej kopalni są inne zasady wynagrodzenia, co jest niedopuszczalne u jednego pracodawcy. Na przykład na dwóch ruchach są zbliżone, czyli na pokoju i na halębie jest stawka zasadnicza pracownika zaszeregowania roboty. Bo jest nadwyżka akordowa i jest premia. Natomiast na Bielszowicach jest tak, że jest stawka zaszeregowania roboty i tylko premia. Na jutro zaplanowano referendum strajkowe. Będzie dotyczyć drugiego sporu, w jakim sierpień 80 jest z pracodawcą. Chodzi o wypłacenie jednorazowych premii. Kopalnia Ruda powstała z połączenia ludzkich kopalń Bielszowice, Halęba, Wirek oraz Pokój. Wciąż istnieje zagrożenie powodziowe na Żuławach Elbląskich, mimo usunięcia zatorów na dopływach jeziora Druzna. Zagrożenie powstało, gdy tydzień temu zaczęło mocno padać i wiać. Doszło do cofki z Zalewu Wiślanego. To wyjątkowa sytuacja. Dawno nie mieliśmy z nią do czynienia, wyjaśnia Marcin Jacewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Takie zjawiska następują bardzo rzadko. Albo jest od morza, albo jest od lądu, a w tej chwili mamy to wszystko razem i w związku z tym na zasadzie naczyń połączonych jest podparcie od morza. Powolutku ta woda schodzi, to nie jest kwestia godzin, to jest kwestia dni, także to będzie jeszcze trwało 2-3 dni, ale widać, że sytuacja się poprawia. Eksperci przeanalizują kolejne etapy powodzi i akcji ratowniczej, zapowiada dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Krzysztof Kuriata. Cały czas musimy monitorować sytuację. Taka nasza rola, taka rola służb gminy, zarządcy wałów, zarządcy rzeki i wojewody siłą rzeczy, który stara się to wszystko jak najlepiej skoordynować i w porę zadziałać. Wskazuje na to, że występujemy po raz kolejny o pomoc ze strony wojska. I bardzo szybko się to udaje, za co jesteśmy bardzo, bardzo mocno wdzięczni. Sytuacja z podtopieniami w zachodniej części powiatu elbląskiego w rejonie Druzna powtarza się co roku. Jacek Bocheński, uhonorowany tytułem Wielkiego Ambasadora Polszczyzny, to tytuł przyznawany osobom lub instytucjom, które propagują i kultywują piękną, poprawną polszczyznę. Tytuł Ambasadora Polszczyzny w MOWI otrzymała aktorka Irena Jun. Jak mówi laureatka, słowo daje nam tożsamość. Słowo jest czymś, z czym się rodzimy. Co daje nam tożsamość. Bardzo powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jakim dysponujemy skarbem i za mało sobie to uświadamiamy. To była skromna gala w Katowicach. Tuż przed nią zmarł profesor Walery Pisarek. Miał wygłosić laudację na temat jednego z laureatów. Profesor był wybitnym językoznawcą. Opublikował prawie 700 prac, artykułów prasowych, recenzji, porad językowych, artykułów naukowych, monografii i podręczników dotyczących języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej. To był serwis Trójki. Zapraszam. Zapraszamy na sport. Krzysztof Łaniewski. Na boisku nie było widać specjalnej różnicy, mimo że Legia w tabeli druga pogoni na szarym końcu. W efekcie to jednak wicelider wygrał w Szczecinie 3-1. Wczoraj w Lotto Ekstraklasie grano też na przykład w Lubinie i Zagłębie dość niespodziewanie 1-2 przegrało z Krakowią, mówi piłkarz Pasów Michał Helik. Skupialiśmy się nad kontratakami w tygodniu, także fajnie, że udało się strzelić bramkę po kontrataku. Trenujemy to, fajnie, że udało się to w końcu przełożyć na boisko. Kończąc wątek ekstraklasowy, jeszcze meczów w niecieczy. Bruk Bet po sporych emocjach w samej końcówce 2-1 wygrał z Piastem. Mistrzem jesieni Górnik Zabrze. Gratulacje. W Premier League rozpędzony lider Szturmem wziął kolejną przeszkodę. Manchester City 3-1 wygrał z Arsenalem i zanotował 9. kolejną wygraną. Potknęli się lokalni rywale, ekipy Pepa Guardioli i United przegrali w Londynie z będącą podobno w kryzysie Chelsea 0-1. W Niemczech kolejny 11 już gol Roberta Lewandowskiego i pewna wygrana Bayernu 3-1 w Dortmundzie z Borussią. We Włoszech, co na pewno ucieszy Adama Nawałkę, całe mecze rozegrane przez Wojciecha Szczęsnego, Karola Linettego i Bartosza Bereszyńskiego. Długo po boisku biegał też Piotr Zieliński. W Hiszpanii piekielnie skuteczna w tym sezonie Barcelona 2-1 wygrała z Sewillą, a grający w kratkę Real 3-0 z Las Palmas. Po nożnej piłka ręczna i nie mamy dobrej wiadomości, bo swoje mecze w Lidze Mistrzów przegrało i PGE Vive i Orlen Wisła. Vive uległo Paris Saint-Germain, Wisła Nantes. Kibice MMA od niedzielnego poranka też w marnych nastrojach. Joanna Jędrzejczyk kompletnie niespodziewanie straciła pas mistrzowski Federacji UFC po nokaucie już w pierwszej rundzie z Ronk Rose na Mayunas. Dla równowagi coś pozytywnego z tenisowych kortów. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali prestiżowy turniej ATP w Paryżu. W finale w trzech zaciętych setach odprawili Iwana Dodiga i Marcela Granojersa. No i Kubot od dziś będzie liderem światowego rankingu deblistów. Brawo. Brawa należą się też Czekowi Sokowi. To on wygrał w Paryżu turniej singlowy. Dzięki tej wygranej został ostatnim uczestnikiem rozpoczynających się w niedzielę ATP Finals w Londynie. Dziś w województwach wschodnich i południowo-wschodnich pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i północy przelotnie popada deszcz, a w partiach szczytowych Sudetów popada sobie śnieg sam. Wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od 9 stopni w Trójmieście, Toruniu i Szklarskiej Porębie, 10 w Poznaniu, Olsztynie i Augustowie, 11 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 12 w Katowicach, Kielcach i Lublinie, do 13 stopni w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB za 2599 zł. Oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego, jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Tylko do 8 listopada 50 rat w Saturnie i lodówka No Frost Beko 185 cm i Nox A+ za 1499 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Pani była tym i państwo byli tym zaskoczeni w Nowoczesnej? Czy ja nie użyłabym słowa zaskoczony, natomiast na pewno była to kandydatura nieuzgodniona. Można ją potraktować jako taki pewien fast. A wcześniej toczyły się rozmowy dotyczące wspólnego kandydata, tak? Rzeczywiście rozmawialiśmy, właściwie rozmawialiśmy głównie o porozumieniu, o tym, żeby móc współpracować na te wybory samorządowe, żeby stworzyć być może wspólne listy zarówno do sejmików wojewódzkich, tych sejmików, których, no pamiętajmy o tym, że tam się w dużym stopniu decyduje rzeczywiście polityka związana z środkami europejskimi, polityka związana z funkcjonowaniem całych województw, jak i również w dużych miastach, my nazywamy to 18 miast wojewódzkich, ja wiem, że jest 16 województw, ale po prostu są w dwóch województwach miasta, gdzie jest podzielona władza marszałkowska i wojewody, czyli Gorzów i Zielona Góra i Toruń, Bydgoszcz. I żeby w tych miastach na przykład stworzyć też wspólnych kandydatów na prezydentów, być może wspólne listy do rad miasta. I dlaczego nie doszło do tego porozumienia, pani zdaniem? To jest początkowy etap, także ja zawsze byłam sceptyczna. No nie doszło do porozumienia w Warszawie, to na pewno. Znaczy tak, po pierwsze zacznijmy od tego, ja zawsze byłam bardzo sceptyczna w ogóle, jeśli chodzi o możliwość zawarcia takiej koalicji, dlatego, że zdawałam sobie sprawę, że w polityce nie zawsze, albo zwykle nie decydują kwestie związane z logiką, z interesem obu ugrupowań, tylko raczej często są takie czasem personalne ambicje, czasami różne inne elementy, które decydują o tym, jak się potoczy rzeczywistość. A w ogóle trudno, żeby wygrać, jeżeli wszyscy boją się porażki, o tak powiem. Bardzo trudno jest dograć jakieś porozumienie. Ale Platforma przecież wierzy w zwycięstwo, znaczy, jak rozumiem. No więc, i Rafał Trzaskowski wierzy, że wygra, i Grzegorz Schetyna wierzy, że wygra, więc się nie boją wygrywać. Patrząc na to, jak wyglądają w ogóle sondaże partyjne, no zdaliśmy sobie sprawę, że w tej sytuacji warto rzeczywiście współpracować, warto zawiązać koalicję, żeby zwiększyć szanse na to, żeby samorządy nie były w rękach Prawa i Sprawiedliwości, tylko żeby opozycja demokratyczna jednak sprawowała władzę w większości dużych miast, ale również w sejmikach wojewódzkich. Ale żeby to zrobić, trzeba się porozumieć. No i oczywiście, jeżeli pojawia się kandydatura, która jest nieuzgodniona, którą, jak powiedziałam, traktuję jako pewien falstart, to trzeba się zastanowić, jakie są szanse na takie porozumienie. My oczywiście uważamy, że dalej warto rozmawiać. Ja uważam w ogóle, że może błędem jest, że nie pojawiła się wcześniej kandydatura, o której rozmawiamy w klubie, czyli Kamila Gasiuk-Pichowicz, która mogła być takim kandydatem łączącym. A teraz państwo wystawią swojego kandydata w Warszawie? My mamy swojego kandydata. Ja przypomnę, że my w czerwcu, lipcu zgłosiliśmy kandydaturę, zanim zaczęliśmy jakiekolwiek rozmowy koalicyjne, zgłosiliśmy kandydaturę Pawła Rabieja. I on jest cały czas państwa kandydatem i będzie startował w wyborach na prezydenta Warszawy. On jest kandydatem zgłoszonym przez nasze struktury warszawskie. Jest kandydatem, który... My nie mieliśmy jeszcze takiego procesu zatwierdzania przez Zarząd Krajowy. Jest kandydatem, który prowadzi w tej chwili bardzo szeroką akcję. Przede wszystkim najpierw zrobili mapę potrzeb Warszawy. To już przez cały właściwie zeszły rok struktury warszawskie stworzono... Przez wszystkie dzielnice przeszli, spotkali się z ludźmi, żeby dowiedzieć się, czego warszawiacy potrzebują najbardziej. Potem stworzyli bardzo ambitny, ciekawy program dla Warszawy. On już jest ogłoszony i on już jest też elementem jakby tej kampanii warszawskiej dla Nowoczesnej. I Paweł Rabi, który jeszcze 2 lata temu nie był nawet politykiem, w tej chwili zdobywa jakąś tam popularność, rozpoznawalność. Jest politykiem oczywiście, dlatego tak wcześniej między innymi rozpoczął kampanię i stara się zyskać przychylność warszawiaków. Ale on zdeklarował. Ale to znaczy, że tak naprawdę dla państwa, czy dla Pawła Rabija, głównym kontrkandydatem w Warszawie, przynajmniej w pierwszej turze, będzie pewnie Rafał Trzaskowski. No bo to jest dokładnie ten sam elektorat, o który państwo muszą walczyć. Od jakiegoś czasu mówiliśmy dość jasno, że jeżeli dojdzie do porozumienia, to uważamy, że powinien być jeden kandydat dla warszawiaków po to, żeby miał szansę powstrzymać przejęcie tego miasta przez Prawo i Sprawiedliwość, po to, żeby zaproponować ciekawszą ofertę dla Warszawy. My nie chcieliśmy też, żeby ta kampania toczyła się wokół reprywatyzacji. Chcieliśmy tego bardzo uniknąć, między innymi dlatego uważaliśmy, że kandydat z obozu Platformy Obywatelskiej, niezależnie kto to będzie, no będzie obciążony tym tematem, dlatego że oczywiście ja wiem, że Rafał Trzaskowski nie ma nic wspólnego z reprywatyzacją. Natomiast no zdajmy sobie sprawę, że ponieważ bardzo wielu warszawiaków będzie to utożsamiać z tą samą ekipą, która pozostanie, nie wiem, w ratuszu, czy w dzielnicach, czy w innym miejscu, no to będzie zawsze takie skojarzenie. W związku z tym ta nasza propozycja, żeby to był ktoś, kto jest albo związany z Nowoczesną, albo po prostu nie jest człowiekiem, który nie związany. Stało się tak, jak się stało. Ja liczę na to, że być może ta propozycja pana Rafała Trzaskowskiego jest po pierwsze jakąś taką kartą przetargową Grzegorza Schetyny. Być może tu chodzi też o jakieś wewnętrzne sprawy. Ale sądzi pani, że on jeszcze może nie być tym kandydatem? Nie, już nie wiem. Rozumiem. Zobaczmy, poczekajmy pół roku, prawda? Zobaczmy, co się będzie działo. Może kilka miesięcy. Może to się jeszcze potoczy. W różny sposób się może potoczyć. Pani poseł, krótko mówiąc, nie wyklucza tego, że Rafał Trzaskowski się wycofa albo zostanie wycofany. Ja przede wszystkim uważam, że bardzo ważne jest, żebyśmy zawarli porozumienie w całej Polsce, bo cała Polska, Warszawa jest oczywiście jednym z ważnych miast, ale ja na przykład jestem z Łodzi, z miasta, które dla mnie jest najważniejsze, a poza tym myślę, że dla każdego mieszkańca, nie wiem, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Krakowa, ich miasto jest najważniejsze, w związku z tym porozumienie powinno objąć każde z tych miast. Ale wiemy też dobrze, że Warszawa jest pewnego rodzaju symbolem, oczywiście. Oczywiście, że Warszawa jest... W związku z tym, jest... jeśli tak wyglądało wyznaczenie kandydata przez Platformę w Warszawie, no to można się spodziewać, że w innych dużych miastach będzie podobnie. No pytanie jest oczywiście, przy każdej takiej rozmowach koalicyjnych jest bardzo ważne pytanie. Jest pytanie, na ile druga strona jest gotowa również do współpracy. Na ile rzeczywiście racja stanu lub racja... Na pani zdaniem jest gotowa, czy nie jest gotowa? No niestety tutaj mam duże wątpliwości. Ja w ogóle czekam w tej chwili na jakiś gest ze strony Platformy Obywatelskiej, który pokazałby, że w jakikolwiek sposób poza hasłami Zjednoczonej Opozycji jest gotowa do tego, żeby współpracować. Na razie z naszej strony padły jakieś konkrety. Co więcej, na początku my wzięliśmy na siebie ciężar organizowania spotkań w ramach opozycji demokratycznej. Natomiast jeżeli się okaże, że to jest buksowanie w miejscu, no to oczywiście trzeba się liczyć z tym, że może do takiego porozumienia nie dojść. Czwartek Grzegorz Schetyna wskazuje kandydata. Państwo to krytykują, jest dyskusja i pojawia się głos po stronie Platformy, że państwo zaczynają posługiwać się językiem PiSu. Znaczy my od dłuższego czasu, to znaczy chyba już od maja 2016 bardzo ostrzegaliśmy Hannę Gronkiewicz-Waltz przed tym, żeby nie lekceważyła problemu reprywatyzacji. Pamiętam konferencję właśnie między innymi Pawła Rabieja, ale również chyba Sławomira Potapowicza, przewodniczącego regionu obecnie Nowoczesnej, którzy zwracali uwagę na to, że trzeba powołać po pierwsze audytorów, którzy mogliby to zbadać. Po drugie, że powinna być specjalna komisja w Radzie Miasta, że powinno być specjalne, nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. I pamiętam, jak to było wtedy lekceważone, jak to uważano, że to jest problem, który, nie wiem, zniknie mniej więcej, który się nie okaże. W tej chwili widzimy, co się dzieje. Widzimy, że to się stał główny temat rozmowy o Warszawie i co więcej może stać się głównym tematem całej najbliższej kampanii. A na ile kwestia reprywatyzacji, pani zdaniem, obciąża politycznie Platformę Obywatelską i na ile będzie rzutowała na kampanię Rafała Trzaskowskiego? Czy to jak politycznie odpowie ten, to sama Platforma mówi swoim głosem. Mówi dość jednoznacznie, po pierwsze, chyba Grzegorz Schetyna wypowiedział, że Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna ponieść polityczną odpowiedzialność za reprywatyzację. Ale na razie nie poniosła żadnej. Po drugie, zdajmy sobie sprawę, że myślę, że społeczeństwo też jakąś tam już tą odpowiedzialność, szczególnie ze względu na zachowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz. Fakt, że ona się nie chce stawiać przed komisją weryfikacyjną, co też jest krytykowane masowo. Ona powiedziała, że nawet wołami się jej nie da zaciągnąć przed komisją. Ale zwróćmy uwagę, że jest to krytykowane masowo przez jej własne środowisko, czyli że mamy sytuację, w której dla wszystkich jest oczywiste, że o ile Hanna Gronkiewicz-Waltz zrobiła, myślę, że wiele dla Warszawy i że bardzo wielu warszawiaków jej zawdzięcza jej wiele w wielu dziedzina. O tyle, jeśli chodzi o jej postawę w stosunku do reprywatyzacji, chęci wyjaśnienia tego, no tutaj jest zdecydowanie wymaga to pewnej nagany. I jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ona sama powiedziała, że możemy mówić o jakiejś grupie przestępczej w ratuszu. No więc tu chyba nie ma już żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z jakimiś zaniedbaniami, brakiem nadzoru, czyli działaniami, które być może nie są myślne. Na ile to obciąża pani zdaniem Rafała Trzaskowskiego w sensie politycznym? Nie uważam. Znaczy ja uważam, że jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to on nie ma z tym nic wspólnego. Tylko problem polega na tym, że prezydent to jest jakby człowiek, który staje na czele pewnej struktury, która wiąże się z urzędnikami, no z różnym, znaczy całej struktury miasta. I myślę, że bardzo silnie i tak reprywatyzacja zostanie wykorzystana przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, mimo tego, że on sam osobiście nie ma z tym nic wspólnego. A dlaczego Platforma nie pozbyła się Hanny Gronkiewicz-Waltz? Jest cały czas wiceprzewodniczącą partii. Trudno nam powiedzieć, proszę spytać polityka Platformy Obywatelskiej. Natomiast my zdajemy sobie sprawę z jednego. Ja pytam w tym kontekście, że Paweł Rabi był często krytykowany za to, że krytykując tak mocno Hannę Gronkiewicz-Waltz, de facto występuje funkcjonalnie jako PiS. Znaczy, Paweł Rabi, afery nie mają, że tak powiem, szyldów partyjnych. Albo coś jest aferą, albo coś nie jest. Ja przypomnę, że za reprywatyzację, za dziką reprywatyzację, tak samo jak Platforma Obywatelska, odpowiadało poprzednio Prawo i Sprawiedliwość w momencie, w którym Kochalski oddawał na Bielaka. To jest jedna z najbardziej tragicznych chyba historii ze względu na Jolantę Brzeską i ze względu na jej śmierć. W związku z tym to nie jest tak, my krytykujemy w ogóle cały proceder tej dzikiej reprywatyzacji. Krytykujemy to wszystko, gdzie zabrakło nadzoru, gdzie oczywiście ostatnie, no nie wiem, 10 lat to jest już Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale wcześniej te zaniedbania też były. I Paweł Rabiej zwraca uwagę na zjawisko. Bierze równie aktywnie udział w tych posiedzeniach, które dotyczą Nabielaka. I po drugie, on się skoncentrował właśnie na, jemu bardzo zależało na tym, żeby to nie tylko reprywatyzacja była tematem zarówno jego kampanii, jak i kampanii w ogóle w Warszawie. Dlatego przygotował tak kompleksowy program dla Warszawy. Dobrze, zostawmy na chwilę Warszawę. Będziemy wiedzieli, jak sytuacja się rozstrzygnie w ciągu roku, czyli kiedy dojdzie do wyborów już faktycznie. Rekonstrukcja rządu. Różne sprzeczne informacje krążą na ten temat. Wydawało się, że sprawa tego, że premier Beata Szydło pozostanie premierem, jest już rozstrzygnięta. Newsweek teraz donosi, że jednak nie jest rozstrzygnięta. Pani ma jakiś pogląd w tej sprawie? Przede wszystkim, gdyby to decydowała logika, analiza polityczna, no to człowiek by doszedł do wniosku, że w sytuacji, w której pani premier ma bardzo wysokie rankingi zaufania, w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość ma wysokie sondaże, no to oczywiście każda zmiana w rządzie powinna mieć charakter czysto kosmetyczny. Tylko po to, że się swojemu środowisku pokazuje, mamy zdolność do samonaprawy, potrafimy usunąć te tabory, co to, prawda, o nich mówił prezes. Natomiast w momencie, w którym zaczynają działać emocje, zaczynają działać jakieś rzeczywiście interesy, zaczynają działać różne inne podskórne prądy. Tam może być jak lawa, że tak powiem, pod skorupą. Ale pani zdaniem, co się wydarzy? Więc trzeba zaryzykować jakąś opinię. Jeżeli się przyjrzy, jeżeli tam, my nie wszystko wiemy, prawda? Ja nie znam tego środowiska aż tak dobrze, ale jeżeli tam jest wewnętrzny duży konflikt, jeżeli tam są konflikty, które Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie rozwiązać, nie będąc premierem. Jeżeli tam są bardzo silne naciski, a o tym wiemy akurat, że są bardzo silne naciski na Jarosława Kaczyńskiego, to może być taki moment, w którym on po prostu ulegnie tym naciskom i zostanie premierem. Natomiast ja uważam, że jeżeli on zostanie premierem, to znaczy, że tam bardzo jest źle w środku. To jest jedna, to będzie jeden komunikat. I to oznacza jeszcze jedno, że on będzie ostatnim premierem z Prawa i Sprawiedliwości. No i to z punktu widzenia opozycji oczywiście jest pocieszająca wiadomość. Tu musimy komunikaty zamknąć. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Klubu Nowoczesnej. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B z funkcją trzech trybów czyszczenia i dwoma główkami w zestawie z timerem i aplikacją na smartfona w cenie 469 zł. Mediamarkt, precz z nudą! No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przedsiębiorco. W pakiecie 100 zmian dla firmy kolejne ułatwienia dla pracodawców. 10, a nie 50 lat. Forma elektroniczna zamiast stosu dokumentów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. Posłuchaj w Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Dziś o godzinie 18.45. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699. Pralka Bosch Slim Vario Perfect klasa A+++ za 1199. LED TV 32 cale Hitachi za 699. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Prezydent Iraku w Polsce spotka się z polskimi władzami. Złoży też kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Prezydent Iraku ma w Warszawie rozmawiać przede wszystkim o sprawach bezpieczeństwa. Choć fanatycy z organizacji Państwo Islamskie zostali już wygnani z większości irackich miast, wciąż jeszcze pozostają obecni na terenach przy granicy z Syrią. Polska jest jednym z krajów, który wspiera działania międzynarodowej koalicji walczącej z ISIS. Polscy żołnierze w ramach misji NATO uczą też Irakijczyków, jak remontować stary sprzęt wojskowy pochodzący jeszcze z ZSRR. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski podkreśla, że rozmowy prezydentów Polski i Iraku dotyczyć też będą współpracy gospodarczej. Chodzi przede wszystkim o eksport polskiej żywności do Zatoki Perskiej. W ubiegłym roku wzajemne obroty handlowe osiągnęły poziom $500 milionów. Polska chce też włączyć się w program odbudowy irackiej gospodarki. Prezydenci mają też rozmawiać o pomocy humanitarnej dla zniszczonego konfliktami Iraku, jak również o współpracy naukowej i kulturalnej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Można składać nowe wnioski o pomoc w usuwaniu skutków tegorocznych klęsk żywiołowych. To dodatkowy mechanizm wsparcia niezależny od rządowej pomocy dla rolników po nawałnicach czy przymrozkach. Środki pochodzą z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Najbardziej poszkodowani mogą otrzymać do 300 tysięcy złotych. Wsparcie może być przeznaczone na odtworzenie zniszczonego potencjału w gospodarstwie. To jest na przykład na odtworzenie plantacji rozsadów, a także na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, które ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Mówi Małgorzata Niemiec z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczyć osobiście do oddziałów lub przesłać pocztą do 20 listopada. Gondolierzy z Wenecji proponują składkowe przejażdżki. Kilku z nich wyszło naprzeciw tym, dla których cena rejsu gondolą około 80 euro za pół godziny jest zbyt wysoka. Proponują turystom, by zamiast jednej pary do łodzi wsiadały dwie, które podzielą się kosztami za romantyczną przejażdżkę. Dodatkowo ci turyści, którzy zgodzą się dzielić gondolę z inną parą za pół ceny, pływać będą po weneckich kanałach nie pół godziny, ale godzinę. Z usługi można skorzystać dzięki specjalnej aplikacji, którą media nazwały Gondola Sharing. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz zapraszamy na ekonomię. Sponsorem audycji jest firma Provident. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Unijne instytucje powinny niezwłocznie zająć się tematem Paradise Papers, bo mówimy o miliardach niezapłaconych podatków, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Międzynarodowe, trwające ponad rok śledztwo dziennikarskie pokazało, jak polityczni liderzy, celebryci i miliarderzy, a także koncerny omijają podatki dzięki sekretnym transakcjom. Na liście znalazła się m.in. królowa Elżbieta II i ludzie Donalda Trumpa. Ministerstwo Finansów przeszkoli najmniejsze firmy stworzenia i przesyłania jednolitych plików kontrolnych. Jutro ruszają cotygodniowe spotkania w urzędach skarbowych. JPK to ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, którą co miesiąc muszą przesyłać do Ministerstwa Finansów mali, średni i duzi przedsiębiorcy. Od 1 stycznia dołączą do nich mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT. To może być duża zmiana dla tych, którzy do tej pory prowadzili księgowość w formie papierowej, mówi Małgorzata Sator z Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. Dla tych osób Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatne aplikacje w postaci excelowskiej tabeli, do której podatnicy będą mogli wprowadzić wszystkie dane ze swojej ewidencji ręcznej albo w ogóle prowadzić tą ewidencję już wyłącznie w formie elektronicznej. O aplikacji będzie mowa podczas szkoleń dla mikrofirm. Informacje o spotkaniach można znaleźć na stronach poszczególnych urzędów skarbowych. Ceny polis komunikacyjnych OC nie przestaną rosnąć, pisze Puls Biznesu. To dlatego, że cały czas rosną wypłaty odszkodowań. Jak czytamy w gazecie, przeciętna składka w październiku była o 15% wyższa niż w styczniu. Do końca roku podwyżki nie powinny przekroczyć 20%. Państwo oszczędzi 500 milionów złotych na emeryturach, donosi dziennik Gazeta Prawna. ZUS wystawił już pierwszy rachunek finansom publicznym za obniżkę wieku emerytalnego. Dotychczasowy koszt w październiku to nieco ponad 400 milionów złotych, czyli o 40% mniej niż przewidywał zakład. Do 28 października urzędnicy rozpatrzyli 224 tysiące wniosków osób chcących skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny zaprasza w imieniu Wojciecha Surmacza. Sponsorem audycji jest firma Provident. Dziś pogodnie na wschodzie i południowym wschodzie, poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy przelotny deszcz, a w górach śnieg. Temperatura od 9 stopni w Trójmieście, Grudziądzu i Opolu, 11 w Warszawie, Łodzi i Świnoujściu, do 13 w Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Coraz więcej ludzi w Polsce choruje na nowotwory głowy i szyi. Nagle pojawiający się guzek na szyi czy ból gardła, który nie ustępuje po leczeniu. Tych objawów nie wolno lekceważyć. Nikt się nie spodziewał, że w ogóle to będzie nowotwór. Mi tylko coś przeszkadzało w gardle i jak byłam u lekarza pierwszego kontaktu, on skierował mnie do laryngologa. Laryngolog też nic nie widział, ale niestety wynik przyszedł, że jest to rak. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Magdaleny Skawińskiej pod tytułem Zawsze sprawdzaj. Dziś w Trójce o 18.15. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 1299 zł oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie dziewiąta. Zapraszamy na piosenkę dnia dziś. Nowe YouTube. No takie... Nowe takie. No covering and resistance.

Krystian Hanke. A zaczniemy od płyty tygodnia na antenie Trójki. W tym tygodniu to nowy album Sama Smitha, The Thrill of It All. Jedna z najbardziej wyczekiwanych płyt listopada. No dobrze, że się pojawia już na początku miesiąca. Według słów brytyjskiego wokalisty, drugi zbiór jego piosenek to osobista wypowiedź na temat tego, co działo się w jego życiu przez ostatnie lata. A tych sam na karku ma raptem 25, ale już zdążył zostać ulubieńcem rodzimej krytyki, zdobywając Brit Award. Amerykański rynek muzyczny postanowił pokochać go jeszcze bardziej. Uhonorował go 4 statuetkami Grammy. No, doceniając jego debiutancki album, tu trzeba dodać, oraz piosenkę Stay With Me, oraz jego samego, uznając go najlepszym nowym artystą w 2015 roku to było. Jakby splendoru było mało, ubiegły rok zastał go ze Złotym Globem w ręce i to za piosenkę Writings on the Wall z filmu z Jamesem Bondem. Kolejni wykonawcy rozpoczynający swoją działalność, no, którzy rozpoczęli, tak należałoby powiedzieć, swoją działalność mniej więcej przed półwieczem, planują odwiedzić swoich fanów nad Wisłą. Jak to zabrzmiało? Na początku czerwca do Polski zawita brytyjski zespół prog-rockowy Camel, który już pięknie gra w tle. Formacja wystąpi 2 czerwca w warszawskiej Progresji i dzień później w Zebrzeńskim Domu Muzyki i Tańca. Bilety na poprzednie ich występy w 2015 roku w Poznaniu i Krakowie wyprzedały się jak świeże bułki. Żeby nie powiedzieć z masłem, bo masło jednak drogie, ale tanieje. Wracając do muzyki, chwilę później, dokładnie 26 czerwca w Krakowie, zagra Ozzy Osbourne. Artysta wystąpi w tamtejszej Tauron Arenie w ramach przeniesionego z Łodzi festiwalu Impact. I tego można dowiedzieć się ze strony internetowej Ozzy'ego, który zdaje się uprzedził organizatorów w podzieleniu się tą radosną informacją. Poprzednia wizyta lidera zespołu Black Sabbath, z którego przeboje niewątpliwie zostaną podczas tego występu przypomniane, miała miejsce właśnie w Krakowie. Tam Black Sabbath zaprezentowali się w lipcu 2016 roku, a ostatni solowy koncert Ozzy'ego odbył się w Gdańsku w 2011 roku. Solowy koncert Ozzy'ego nie oznacza, że muzyk stoi na scenie sam. O nie! W jego towarzystwie stają też Zakk Wylde, gitarzysta Black Label Society, znany chociażby z Danzig, Rob Blasco Nicholson, Adam Wakeman, syn Ricka Wakemana z zespołu Yes, no i jeszcze inni. To taka zachęta być może, chociaż kogo trzeba dziś zachęcać do tego, by pójść na koncert Ozzy'ego Osbourne'a. Piękne tło, prawda? Nam się zrobiło. Czekaj, bo trochę coś się zgubiłem, bo coś z masłem było. Mhm. Naszła mnie ostatnio taka refleksja, że masło nie powinno być sprzedawane w kostkach. Tylko w sztabkach. W sztabkach już teraz. A jaja? No to są jaja. To już tam ja nie wiem. No dobrze, to tym radosnym akcentem przejdziemy jeszcze do Organka. Organek przypomina o swojej ubiegłorocznej płycie Czarna Madonna nowym singlem Rilke i teledyskiem zrealizowanym Doń właśnie. Dotychczasowa sprzedaż albumu przekroczyła 15 tysięcy egzemplarzy, co pozwoliło uhonorować ją mianem Złotej Płyty. Z 3 nominacji do Fryderyków udało się zdobyć 2. Artysta już jest w trasie, ale przed nim jeszcze 9 występów. W sobotę w Poznaniu. Jak to ładnie, prawda? 11 listopada w Poznaniu. Święty Marcin, wszystko się ładnie układa. A Marcin powiedziałem? W sobotę? Święty. Imieniny? A rzecz zakończy się 16 grudnia w Warszawie, w Stodole, po drodze jeszcze Olsztyn, Białystok, Gdańsk, Bielsko-Biała. Kto jeszcze na Organka, to bardzo proszę. No to na koniec, ponieważ w minioną sobotę Trójka transmitowała koncert Asafa Avidana, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kilkanaście dni temu, a już za 3 tygodnie kolejne artysty występy. Będzie można posłuchać na żywo. Asaf wraca do Polski. 3 koncerty. 29 listopada w Krakowie, 30 w Warszawie i 1 grudnia w Poznaniu. On już zaczął grać. Tak, on już gra. Śpiewa. Nie, jeszcze nie śpiewa. Myślałem, że na początku takie chrząknięcie bardzo teraz charakterystyczne. No to świetnie. To dodam jeszcze, że w odróżnieniu od jego dotychczasowych solowych występów, to będą koncerty, w trakcie których towarzyszyć mu będzie cały zespół. A przedmiotem promocji i powodem tak częstych odwiedzin Asafa jest jego właśnie opublikowana płyta Study of Falling w zasadzie, nagrywana w Stanach Zjednoczonych, czyli w miejscu, w którym artysta upatruje swoich inspiracji muzycznych. Produkcją albumu zajął się Mark Howard, wcześniej odpowiedzialny za brzmienie m.in. Time Out of Mind Boba Dylana i Orphans Toma Waitsa, 2 płyt niezwykle bliskich Asafowi. Times out.